أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فِي بِضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ ينصر من يشاء وهو العزيز الحكيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله العلي العظيم. ده مبارک آیاتون د قران کریم د سوره الروم د اول آیات څخه شروع تر شپږم آیات پورې و. نو دا نوې سوره شروع کیږي د سوره معرفه په دې ډول ده چې اول دغه سوره چې دی د لمبر د قران کریم د مصحف په لحاظ چې ورته وګوره د کتابت په لحاظ چې ورته وګوره دیرشم لمبر دی او د نزول په اعتبار چې ورته وګورې چې دی نازل شوی دی په هغې اعتبار دی څلور اتیایم لمبر دی تر سورت انشقاق یا د سماء انشقت تر هغه وروسته دی نازل شوی دی. نو ترتیب نزولي او ترتیب کتبي فرق سره لري. ترتیب کتبي دیرشم دی او په ترتیب نزولي کې څلور اتیایم لمبر دی. دا یو بل دا دی چې دغه سورت چې دی دی روم بلل کیږي. سورت روم ولې ورته وایي؟ په دې کې د روم یو واقعه تاریخي تیره سوې ده و هغې ته اشاره ده برای به تفصیل وروسته راشي. یعنی دا د ده نوم چې دی هغه د دغه دوهم آیاته څخه اخیسته سوی دی چې غلبت الروم، چې یعنی هغه سورت چې په هغه کې هغه د رومیانو و جنګ ته اشاره سوې ده و غلبې ته. نو دغه نوم د ده دپاره یو نښه ده، خو عنوان یې نه دی چې ګرد د قصه چې د ټوله سورت پر روم روان دي. د روم پر قصه نه دی روان، دا مازي و نمونه ده په کښې کې ذکر سوې ده. نو دا نوم د ده دپاره نښه ده، مازي دی په معلوم سوی دی. نوم یې د دوهم آیات اخیسته سوی دی او دی مکیه دی. مکیه دا مطلب دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لا هجرت و مدینه شریف ته نه و کړی په هغه وختو کې نازل سوی دی، چې معنا د نبوت ونو پنځم و شپږم دغسې کلونه به ونو. او بل د ده آیاتونه چې دی شپېته آیاته دی، شپږ رکوګانې لري. دا خو د ده د خپل معرفي سول. اوس نو د ده ربط د ما قبل سورت سره په چیش کې دی. هغه هغه وخت بیانېږي دا ربط یې چې د دې سورت مضامین زه تاسې ته ذکر کړم، چې په دې سورت کې چې موږ یې در پایه پورې وایي کومې خبرې په دې کې ذکر کیږي. اوله خبر چې په دې کې ذکر کیږي هغه یو څه واقعاتو ته اشاره ده چې مسلمانانو ته خوشحالي ورلره ورکړي. نه یې د مسلمانانو زړه لوېدلی لوېدلی غمونه پر کوټي یو خبر ورته واورئ د ګرد زړه دی راپورته سي. نو لکه د مثال په طور شل کاله پر موږ ورته باندې دغه زحمت حزن تیر شو چې کافر دا وکړه کافر دا وکړه، چې د ارض اسلام حکم بیا ماتاوه. د مثال په طور په افغانستان کې دا قانون راپورته کړي چې هم جنس بازي باید دلته قانوني سي. هم جنس بازي دا مطلب دی چې ښځه د ښځې سره واده کولی شي، نر د نر سره واده کولی شي. خو اوس دا د اسلام د فطرت خلاف دی، مګر چې وس نه رسېږي په کیه څه نه، خو د سړي زړه د وینو ډکي چې ګرد مسلمانان یا دي ورسره هم سر ورسره شوروي چې و دا د انسان حق دی چې نر د نر سره واده وکړي، دا د انسان حق دی چې ښځه د ښځې سره واده وکړي. اوس نو ته چې ښځه به په ښځه څه وکړي خو چې شل کاله سره تېر کړي نسي برال بولی. نو دا اوس څنګه واده دی د دې قسمت څخه؟ یا ښځه د سپي سره واده وکړي؟ دا شیان درته راپورته کوي. نو دا حزنونه غمونه چې پر مؤمنانو کټسی او خبر چې د تفراحت ورکی چورتوی چې کمبل ټوله د بالا او لاړ خپل شیم ځینې پاتې دي، تیارې هم پاتې ده، د ډېر سوخت څخه چې دي اوس برات خپل تیار خپل ماتي تبرې پر اخستی چې منه وړای خنه سم ورا سماته اګه اته زموږ د پاره مفرح دي. هغه هم دار کوم چې دغه صورت نازل دي، دغه د روم کیسې ته چې اشاره وکړه، دغه سنوري واقعات دا د مسلمانانو د پاره یو مفرح خوشالي ورکوونکې واقعات زړه خوشاله کوي. نو اول په دې صورت کې مفرح ځینې واقعات ذکر کیږي، نو دا یو مضمون دی نو چې د دغه فرح په خاطر باندې چې دته ورکوي په دغه باندې نوره بته د مقابل صورت سره. اول په مقابل صورت کې چې دا تیر سو صورت عنکبوت دغه په پای کې حزن ذکر شوی و، دغه حزن د پاره الله ذکر کړو چې والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا وان الله لمع المحسنین اخرنا آیات صدقارو. خو مؤمنانو چې غم خدای سیدی مگر چا چې زما په لار کې مجاهده وکړه دا غم چې وژه ور لره ورکړه الله ورزه بده تلاری وشه معلم به ور پراخ کما او الله یې زیمل ګرایه. خدای د حزن د پاره ورته ویلی و چې پر تا د حزن دی، د حزن ته به مجاهده کوي ځان به ورته کلکوي. نو د هغه صورت پای پر حزن شو او د حزن په مقابله کې د مجاهدې تلقین مؤمنانو ته ورکول شو. د دې صورت په سر کې چې د اول دواره مفرحه واقعه ورته ذکر کړي د خوشحالي، نو د حزن سره خوشحالي د مقابلې مناسبت لري چې دغه پای پر حزن د دې سر په خوشحالي باندې شروع شي مؤمنان ته یو قسم فراحت ورلره ورکړي. یو مضمون دغه درته بیانېږي. دوهم مضمون چې دی په دې صورت کې چې بیا راځي د خیر سره هغه د کفارو عناد دی چې دا کفار معاندین دي، دا په دلیل نه دي باندې چې ته به دلایل ورسره وایې. د ګرد دنیا که کفار دي که مسلمانان دي، په پوهېږي چې د امریکا عناد یا د روس عناد د مسلمانانو سره څونه قدر دي. ګرد پر هغه سربېره باندې ساکت پاتې نو د کفارو عناد دی او په دلایلو باندې قانع کېږي نه، زور غواړي. تب چې زور ورکې برای د خلکو مامخ کې د څه مال کړه خپل په سوک سمېږي، دا په زاروی نه سمېږي، په دلایلو نه سمېږي، نو دغه عناد ذکر کوي. او د دوی د عناد د دوی د تکذیب په مقابله کې چې دی دوی تعالی توبخ ذکر کوي چې ته دغه عناد کوي الله به دغه عذابونه هم درلره درکوي. د دنیا عذابونه خو چې دغه چې ګرد بر ملا ته لڅ کنه ودرېږي رسواسو هغه د بشر دوستي یو کیسه ګرد سره وړاندې چې ستا بشر دوستي دغه وه چې د شیدو کوچنیانې په ورس وزره دغه دې بشر دوستي وه، پر واده دې بمبار کوي دا بشر دوستي وه، پر تا چې زحمت راسي الوی بشر دوستي یې پایماله کړه، الوی بشر دوستي یې پایماله کړه. و ښځو چې پوړنې ور پر سر کې وایي د بشر ضد حق بابا تا په ورس وزره نه و د بشر ضد، ما چې پوړنې ور پر سر کې دا د بشر ضد شو. نو دا عناد دی، د دوی پر عناد الله توبخ ورته ذکر کړي. دوم مضمون دغه دی، نو د کفارو عناد او دغه په مقابله کې د الله د طرفه توبخ. دریم مضمون چې په دې صورت کې راځي اثبات د معاد دی. معاد دغه ته وایي چې انسان مړ شي بیا عود کوي، بیا راګرځي، بیا به دغسې انساني، بیا به سوالو جوابي، بیا به نو سیدي دغه باغ بنوي چې پر جمځکه دي، بیا به بل جنت الله ولر ورته جوړوي، دوزخ به الله ورته ورته جوړوي. نو اثبات د معاد او دغه معاد سړی راژوندي کېږي دی اسانه مسله نه ده. د هغه احوالو بیرې چې نو سړی چې راژوندي کېږي په قیامت به نو څه حال یې، څنګه بیره به وي، مور د هر چا سترګې به په کلګي کې، خو دوامه څه دي، نو دغسې خو نه دي. سلرم مضمون اثبات توحید په دلائل سره. بیا لو تعالی په دې صورت کې خپل وحدانیت بیانوي، ولې خو مکی صورت په مکی صورتو کې دغه د عقیده مسلې چې معاد او مثلا توحید او رسالت دغه خبرې بیانیږي، دلائل هم ذکر کیږي. پنځم نمبر چې دلته بیانیږي بعضی فرعي اعمال مهم مهم د عقیده د قسمه نه دي، فرعي اعمال خودونه مهم دي چې د عقیده تقاضا دغه ده. برابنو هغه کسان باندې را دراسي چې د توحید توحید ناری وي، نور دین په منځ باندې لمس کې قضا کوي، پروانه لري شکر موحد خو يم، کې زنا کول هم پروانه لري شکر موحد خو يم، لکه د عربو ته شوس فعي شي اختج د کوم ځای ور پیښه ده. خدای یوازې په توحید کې پات کې بس توحید چې سړی وکي بالا دی ورته په اروپا او په امریکا کې په زنا او په ورکی پی سي اف سي هغه سولي خو پی سي دی ډیر لري. پر دا خبره بارا دراسي چې د عقیده سره پر اعمال هم ضروری دي، منځ به هم کوي، حج به هم کوي، زکات به هم کوي، د معاصي او د زنا او د لیواتاته به هم ځان ګرځي، د شرابو به هم ځان ګرځي. نو دغه فرعي اعمال یو څه مهم مهم چې دا ته تقاضا څخه د عقیدې دي. دا عقیده رد چې دی وایي زه عقیده شکر د اسلام لرم، مګر ار ار اعمال د اسلام پر ضد باندې دي، دا څنګه عقیده ده؟ نو الله تعالی دغه خبره بیانې پسې شپږم نمبر چې سورت ختم کیږي ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته تسلی بیا ورکی پر څه خبره چې دغه نه بیان په دغه سورت کې وس پر هغه سربېره ایمان خلق نه رسېږي لري درته نیولې ده خلک. دا ګرځ بیان په مرتبه کې نو چې ایمان نه راوړي خو بره هغه داعي هغه چې اسلام ته دعوت کوي هغه مبلغ خو هغه ته په زړه کې سمه یوسف پیښېږي چې بابا دا دونه عمر دا رقم رقم به یادونه وسوه پر تا د یوه اردن اثر ونه سو نو تسلي الله پاک ولرکوي چې پروا نه لري ستا وظیفه دا نه ده چې په د ایمان قبول کړي ستا وظیفه بیان هغه کې وکړي هغه زما په دربار کې مقبول دي دغه شپږ مضمونه دلته بیانېږي اولنی مضمون چې ما د تفریح د خوشحالي واقعه ده هغه د رابه تقاضا هم کوي د ما قبل سره چې په ماقبل صورت کې د مؤمنانو لپاره حزن ذکر شوی پر هغه حزن د مجاهدې امر شوی چې الله د مجاهدې په زیارت بیان کړي چې دغه غم ته کار چا ور ورکړي جهاد یې وکړي الله دغه دوه کاوله کړي و چې علم به ورزیات کوم لارې بورته وشي او زی ملګری نور لشکر ته د ضرورت نه لري زی ملاتړ یې نو دا خو غم و دلته به تفریح راشي اوس نو تفریح څنګه راځي په دې تفریح چې زموږ سره خلاصېږي هغه ده چې په خوا دا د ځکه جغرافیا چې وس جوړه ده چې دا پاکستان دی دا افغانستان دی دا پلان دی په خوا هم ځکه جغرافیا درلوده خو دا جغرافیا په کلو کې بدلیږي سره لکه مثلا دا د ډیورین کرښه چې وس سیبینې سره پر داوا ده خو دا یو وخت افغانستان ونه خو د شکه وتلې ده افغانستان پاکستان په وجود کې ول لري مور نو بيده سو بیا چې دا پیدا سه د انګريز په چلو په داو باندې دا چمر سره وکي چې بس ته اصل کال پرې ته باندې بیرته دري لکه اصل کال یو پرې شو غلطي وکړه اوس چې زاري کې هغه نو کې دا دي هغه سیمه پر کاش کې ده دا خدای جغرافیا بدلیږي کې دا چې بیا په پیړی کې د شپړې راسي چې نور انسانان بیا به دا ګرځي کې دا چې افغانستان باندې ګرځي بد دی یا بدې نه ګرځي بد هغه یا به هندستان نه ګرځي په دې ملک سره یا به دا ګرځي په هندستان ګرځي دا د ځکه جغرافیا پیه دغه څه بدلیږ نو په هغه وخت کې جغرافیا داسې و یو دوه غټ قدرتونه موجود و لکه په یو زمانه کې چې روس امریکا و بارین ول دنیا دوه قطبی ده هر شی دوه قطب لري یو قطب امریکا ده بل یو روس ده روس ته چې د افغانستان مجاهدینو شکست ورکړي دنیا پر یو قطب ودرېدل لکه اخر به پر یو شکر ودرېدل بار د دنیا نړۍ بدمعاش یوازې دی صابر بدمعاش مات بیا چې دی راوړانې سه په بدمعاشي کې دی مادي مات چې مات وس کېدای سي بل چې دی د نړۍ قطب باید مسلمانان وس وټاکل سي هغه وخت کې چې مسلمانان سره یو سي لکه دا اوس د ترکیه په چا یو نظریه پیښ کړه چې په بعد په اساس سره یو کې دا چې څنګه غوانې د جبل غ کلدار د بل د ریال دی د ډالر په مقابل کې خپل اسلامي پیسې جوړ کړي ته په خپل مستقیم قوت سي پوج مشترک سره جوړ کې دی ته د نړۍ قطب جوړ خو هغه جاتو بد ماشان مات سره اوس دوه نس چې بل را ولا شي راتیر شي ناراض نو هغه وخت کې دوه دغه قوت جوړ یو قدرت د روم په نامه باندې یاجدي د روم مرکز دغه ترکیه او هغه ایتالیا نه و دغه د روم مرکز چې ودارو د شنو چې و ترکیه او بارونو د جې د قوت چې ودا سره وژدو بارونو د مصر علاقه د عراق علاقه هغه د شام علاقه چې د ټول دغه سګور یو وخت قوت دا د رومیانو نصارا او د په مذهب باندې عیسایان بل طاقت د پارس د ایران دا ایران خپل ځان ته برم چیر کړی تر اوسه خپل برم ساتلی دی ار چاته سر نه ټټی دا کفار ته سر نه ټټی کفار چې خپل کا سات نه سي ځنی اخستای په مسلمانانو یې ځنی اخلي مسلمانان یو ته دیس دیس کړی اته کاپیر اته کاپیر بابا د کاپیر کې مسلمان خو د کاپیر زجه مز مړې ګرد کفار باندې را ټول دی د په مسلمان ماته یې برته مسلمان په مسلمان وې نو دی د وخت څخه چې اسلام نه وراوړ دی اتش پرستانو مشرکان و د اور عبادت کاوه دغه ایرانی بل طاقت د دنیا د دوه غټ ابر قدرت جيبو نو په کلو کې بس جنگونه سره کول ځکه بیا سره نه کول غای به دا رومیان را وغورځي پر یې پارسیان بیا عمله وکړه جنگ بس سره بیا به بل وخت بیا پارسیان را وغورځي پر رومیان بیا جنگ کاوه نو سره نو تاسو په دې خبر پوسه چې د رومیانو حکومت پر نصرانیت بناو عیسائیت چې ورته وای اهل کتاب د پارسیانو حکومت پر شرک ولاړ ورته عبادت کاوه رسول الله صلوات و سلام چې مبعوث په مکه معظمه کې نبی علی صلوات و سلام ته قرآن نازل شو نو د نبی علی السلام او د اصحابو دا ورزای پر چا او پر رومیان باندې ولی رومیان خطر مشرکان مشتران جدی جن خدایم خدای منی الله پاک واحد بولی ادي د اسماني کتاب لري موږ یې املرو کني خو کوپار دي موږ د نصارا سره هم جهاد کو خو په مقابله کې د مشرک مشتدی را چیر دي نو په مکه کې چې مؤمنان وسیدل دا خو د مشرکانو د طرفه مغلوب نو په دغه وخت کې د رسول علی صلوات و سلام هم د دې ترمنځ جنگ و مشتي جنگ وخت کله مشتی د نبی علی صلوات و سلام چې مازه نبوت سو د دې جنگ سره شروع خو ما دغه جنگونه خو نه دي سن دي د بر قدرتوغه لکه امریکا او روس چې مثلا سره راواچی چې دا خو په دعا و سلام نه سره خلاصې دا خبره کلونه وینه درې څلور کال راکړه د دنیا جنگ جهان شي چیرې چې زاري او پښتنه وکي یو څلور کال دوام کړی بل درې کال دوام کړی دغه نو دا جنگ کلونه ونیول دغه د نبی علی صلوات و سلام بعثت چې سوې په دغه وختو کې چې دا جنگ رالی په ګټه د فارس تمام شو پارسیان چې آتش پرستان و اور پرستان و دې پر چا کامیابی حاصل کړه پر رومیانو. پر رومیانو چې حاصل کړه برای دغه د مثلا دا د شام علاقه چې د مصر علاقه چې دغه منطقې ګرد ځینې ونیولې پسټوله کړله، حتی چې برای قسطنطنیه دلته یو بله علاقه ده د رومیانو پاچا په دغه ځای کې سره معاصره پاته شو. د دوی غټ هغه د نصرانیت بیرغ چې پر بیت المقدس باندې جګ و هغه دغه پارسیانو ځینې راوغورځوه لیسته کې بیرغ دا بیرغ د وخت څخه مهم شی دی. د دوی بیرغ یې ټول کېده جزه. نو دا منطقې ځینې اشغال کړي چې اشغال یې کړلې د مکې مشرکانو د نبی علیه السلام و اصحابو ته ویله بره تسو موږ پر حق اهلي کتاب وي موږ ته قرآن نازل سوي بره اهلي کتاب خدا غو خوا دي تس دي ایمان معلوم شو. پارسیان نسو پر کامیاب دا د مکې مشرکانو ځان پارسیانو ته نږدې بلي ول پارسیان مازی اورته سجده کوي موږ بت کوخ مشرکان دواړه وانه مؤمنان چې بیا و د هغو په زړه کې ورزه پر چا باندې وه؟ پر رومیانو باندې وه چې نصرانیان وه چې دوی اهل کتاب دي. خدای خوا دې راسره مني د الله تعالی په وحدانیت خو قائل دي. نو مؤمنان په هغه خوشحاله، مشرکان په هغه خوشحاله. خو مشرکانو بره مؤمنانو ته پیغور ورکوه برل ډېر به شک نه کوي یا د پښتنو پر اصطلاح باندې برل هغه د رومیانو شکست وخوري هغو هم ځان ته کتاب دوی لوسته کوه چې موږ اهل کتاب وي ته به هم شکست وخورې، ته ملاکه راڅه دوبل ګاسې، ته ملاکه پر مخ راڅه ولاړ سې. مشرک کامیابه دي ګرد مرغه د ایرانیان کامیاب سول د پارسیان موږ به پر تش کامیاب. نو اصحاب زګره ول د دغه زیری دو په وخت کې چې مال د جنگ وسو پارسیان غالب دي، رومیان شکست وخوري، مسلمانان ورزه پر رومیانو باندې و، مسلمانان هم بارنو کې سر کمزوري سو ارګړی به مشرکان پیغور کوي ولا غجاز موږ اندوالان کامیاب سو زې به پر تا دغه کامیاب يم. دا خبرې تر واغ دي چې زه علی کتاب يم د اسمانه کتاب راغلی دي د خو نصاره هم ویلا نه دي شکست وخوري کتي پر حق واس خدا به کامیاب سی وي. نو د دغه واقعې چې دا مسلمانان یې زیرول حزن و الله دغه څو آیات چې اوس ما تلاوت کړ دا نازل کړ دا سورت دا چې نازل شو په دې کې څه وویل الله پاک و دې ته چې ته و دې کفارو ته ووایه چې دا که څه هم اوس هغه د رومیان مغلوبه دي، د نو کالو په زمانه کې به رومیان بیرته غالب شي پر دا پارسیان باندې، پارسیان به مغلوبه شي او دا به داسې ورځ چې مؤمنان نو بم د خوشحالۍ ورځ شي. دا پیشین گویی قرآن وکر پا دیکی اثبات نبوت پارا رازی بابا لکه سرهی چی لکه دا مثال پا دور چمال تالیب داشت پا تیر زای ندر لودی نیه پا وطن که رخ کوایی چیز تالیب پت پا یو زای که گرزی دی برا وطای لان نسو دیو دوست کر با پت و نو چیو چا تا جو ویی لیوی ما داغا سیو چا تور مال پا داغا نازیر ما پرا بلال امین چی بیا خوو گرزی را پت سیداد کپارو خزمت که مزغر نن پا اسرالیا که ناس که برای او غرزی دی پاواسو اخبر یا نمانر مال داد دنیا دا سپیج حق غالی بکیجی داغ کار مکو داد کپارو جسوی دا شان مکو ما داد دا دوستی ورتو ویل خود داو نمانر زمان مشورا. نو اغا دا قرآن کریم پیشنگوی داغا وش برای او کرش برای نن که رومیان مغلوب دی پا یو چو کالا که بیقدع توری علتا ذکر سوی دی بیقدع پا عربی که دا درود ستر نو پوری رازی چه دا نو کالو پا مده که با بیرت رومیان کامی بکیج دا به غالبه کیږي. نو کفارو ته دا ټور خلو ته دا بره مسخري او ډرې مال مجبوره هلته جهته کور دماغ یې خراب دی. په نو کالو کې بیرته رومیان راځي پر پارسیانو کامیابه کیږي. د هغو بیرغ یې وروسه ځي ولاړه علاقې یې ځینې ونیولې، ښارونه یې ځینې ونیول. هغه دغه رقم الله تعالی پیښه کړله نه کاله لا نه وتیر سوي اووه کاله بعد د دغه څخه د دا پیشنګویي څه چې قرآن وکړه اووه کاله بعد هجرت و ام کالو چې په کومه ورځ باندې د بدر غذا وسو مسلمانان کامیابه سو مشرکان یې اویا ونیول اویا مردار سه په دغه ورځ خبر راورسېد چې رومیان را لشکره راوزغله د پارسیانو څکیې علاقې ګرد ونیول هغه کنډو کپار یې په جوړ کې هغه کشتار یې په ویستې را کامیابه سول. نو د قران صداقت دلته معلوم شو. نبی علیه الصلاة والسلام خو نه دغه رقم سیاستدان لکه دا د وسخې دا څنګه پیشنګویي ده وکړه چې په دغه نه کلونو کې ورته ګوره چې بیرته هغه راغالبه سه هغه دغه نه مغلوبه چې علاقه یې د لاسه ورکړې وې د بیت المقدس سې بیرغ ځینې راغورځولی و ورک وتښتېدلې و په خپله ترکیه او په هغه علاقه مرکز کې سره خوندي و دا ټول علاقې یې ځینې نیولې وې. نو دغه پیشنګویي چې الله پاک ورته چې دا به بیرته غالبه کېږي او داسې ورځ وي چې مؤمنان به هم کامیاب وي دغه خبره بره د حیرانتیا وړ وه چې مؤمنانو د بدر غزا وګټل په دغه ورځ رومیان پر هغه مغالبه سونه دوی خوشحالي راغلي. یوه خوشحالي هغه وه چې پر رومیانو خود مسلمانانو ورزا وه د زړه هغه هم کامیاب سول بلې خپله کامیابي وه چې په بدر کې غزا دلته وګټله جنګ یې وګټي. دغه مضمون دی دغه د خوشحالي خبره دلته بیانېږي. زه اوس دا ترجمه راوایم شروع کوم. بسم په نامه سره الله د الله پاک الرحمن چې دی رحمت کوونکی دی په دې دنیا کې هم پر مسلمان هم پر کافر. الرحیم چې دی رحمت کوونکی دی په هغه دنیا کې پر مؤمن نه پر کافر. الف لام میم دا مقطعات حروف کې الف لام میم جلا جلا ویل کیږي نوشتای اغه رقم ده. ترجمه کې مردا وایي چې والله اعلم بمراده بذلك، الله خبر دی چې په دغه سره ده څه مراد دی. ظاهري ګټه دغه ده چې بس درڅه یې رانشي چې الله په دې سره وکفارو ته یو چیلنج ورکوي چې قرآن کریم د ناوله د تورو څخه نه دی جوړ، د هغه الف بې د مخه څخه جوړ دی چې په هغه کې الف لام میم دغه یو یو ټکی ځنې راخیستی دی چې هغه مخ ته ورسي اته ویشت نهویشت توري دي، د دغه څه قرآن جوړ دی چې څوک نه مني چې دا د خدای کلام دی. ورله دي دغه توري دي مخ ته کښېږدي، ملایان جم راوغواړي، شاعران او فصیحان جم راوغواړي، عرب عجم جګر د راجمه کې دی جه جوړ کړي، دوه آیاته جوړ کړي، ورله د شرطینې کې جوړ. نو معلومه ده چې دا الله کلام دی، نو دا دغه د ظاهري حکمت پیدا سوله. ترجمه پسې پسې راوړم. غولي به چرو غولي بت ناکامه کړه سوي دي، مغلوبه کړه سوي دي. الروم و روم، روم دغه نصارا وه چې د هغو د مشر چې و د دغه نصارا وه ده، هغه نو قیصر نومېدی، هرقل د دغه روم د منطقې پاچا. په هغه وخت کې چې هر پاچا بې و قیصر، لکه په افغانستان کې چې بر څوک پاچا وه الحضرت بابا بلي، بس دا نو داسې نه و چې د ده نو خو نوم بیا ظاهر شاه وخلکو الحضرت بابا بلي. هرقل هم دغه د قیصر چې و ده هم دغسې و چې د روم د علاقې چې څوک پاچا وایي قیصر یې بلي، مګر اصلي نوم یې هرقل و د دغه پاچا په دغه وخت و. کې کېدای شي په خبره اوس پوهېږي، بیا نه بیا داسې هم یو وخت خط مور واستاوه، خو دا خط چې دی عمل یې پوه نه کړي. نو د ایران پاچا چې په دغه وخت کې پرویز نومېدی، نو دغه د پرویز چې دا د ایران پاچا چې بیا څوک یې پاچا سي کسرا یې بلي، په هغه وختو کې چې هر څوک یې پاچا وایي کسرا پلانۍ کسرا پلانۍ کسرا پلانۍ، نوم به ورسره یاداوه. د هغه علاقې بیا چې و هغه بیا قیصر نومېدی، قیصر پلانۍ قیصر پلانۍ قیصر پلانۍ ده. نو هغه قیصر هرقل و، دا کسرا چې و پرویز و، دغو چې مال جنګ سره وکړي هغه واقعه خو مې مخې درته تېره کړه. بره څوک ناکامه سو؟ هرقل ناکامه سو چې دا د رومیانو د لشکرو پاچا و ده. نو غلبت مغلوبه کړه سوي دي الروم و رومیان، دغه رومیان خلق دا ناکامه سوي دي. چیرې؟ فی ادنا الارض، فی ادنا په دا نږدې کې، الارض د جمزکی په دا نږدې مځکه کې چې دی دغه کتوه. ادنا الارض څه معنا؟ د ادنا الارض چې دی دا ترجمه را کم رقم کیږي، ملا قاری ته به پام ورته وکړي. پام یې دا دی چې دلته د جنگ موقع چې دغه جنگ چې دا غټ سره جوړ شو دلته، دا کومه منطقه وه؟ په دې کې تاریخ اختلاف کردی. ځینې تاریخونه وای وایي دا جزیرة العرب یو ځای دی، دغه چې د الجزیره ورته وایي، جنگ پر دغه ځای وسو. نو دا برا و چاته نږدې دی؟ فی ادنا الارض، په دا نږدې مځکه کې. دا برا و پارس ته نږدې دی، چې دا پارس ته نږدې دی چې په دغه ځای کې مغلوبه دا رومیان چې سو مغلوبه سوله. ولې فی ادنا الارض؟ په هغه نږدې مځکه کې و چاته و پارس ته، که دغه جنگ ځای کوم ځای سي جزیره. او که چیرې دا جنگ ځینې تاریخ وایي چې دا په اردن کې اوس راوس، چې اردن ورته وایي د جنگ ځای دغه ځای و، بیا نو د ادنا الارض څخه چې دی چې دا نږدې مځکه کې چې و چاته نږدې ده وروم ته، اردن بیا د روم مرکز ته نږدې و، چې دا ترکیه ده و دې خوا ته ورڅرمه دي. نو بیا دا ترجمه سوه ده. خو عام مفسرین دغه رقم حکیم حرمت رحمه الله وایي چې یا د تاریخ هغه خبره تایید وړ ده چې دا جنگ چې په ازروعات بصرا په منځ کې وسو. ازروعات بصرا د شام دا خوا ده چې دا د ایران خوا ته نږدې ده، د عراق خوا ته راڅرمه ده، دغه په دغه ځای کې جنگ وسو. نو بره داسې ترجمه سوه، فی ادنا، په دا نږدې کې، الارض د مځکې چې و چا ته نږدې ده، چې و عرب ته نږدې ده، چې معنا حجاز دی، مکه ده، دغه ځای ته نږدې. نو ګوره د جنگ ځایونو تاریخ درې ځای ټاکلي دي. که دا یو ځای سي، نو د ادنا الارض څخه دغه ځای مراد خو نږدې و چا ته دی؟ نږدې برب او پارس ته دی، که چیرې جزیره مراد سي. که دا د اردن کې جنگ سوی، نو د ادنا الارض څخه خو چې دی دغه اردن مراد، مګر نږدې و چا ته دی؟ پر دې تقدیر به روم ته نږدې دی. او که دغه ازروعا او بصرا ځای دغه جنگ دلته وسي، نو بره د ادنا الارض څخه دغه ازروعات او بصرا مراد دي، خو دا نږدې و حجاز ته دي. شمال پر دغه تفسیر و زروانیږم چې د حجاز ته نږدې دي. ترجمه به داسې وکړم، غلبت ناکامه سوي دي الروم رومیان، فی ادنا الارض، په دا نږدې مځکه کې چې دا مکې ته نږدې ده، دلته داسې د ازروعات د بصرات دي، خو دلته ناکامه سوه، جنگ دلته وسو. وهم، او دغه رومیان چې دي، من بعد غلبهم، وروسته تر مغلوبیت دي. دغه غلب مصدر دي، مګر مصدر مجهول دي. ملا قاری مصدر مجهول معلوم چې دي په لفظ کې، په عربي کې چندو فرق نه لري. صرف صغیر دغه خو دي په یاد دي، د ضربه ده با ضربه یضرب ضربن په هو ضارب و ضرب یضرب ضربن. ګوره هلته هم ضربن دي، دلته هم ضربن دي. تر معلومو صیغو وروسته هم ضربن راوړی دي، تر مجهولو صیغو وروسته هم ضربن راوړی دي. نو لفظ کې فرق نه لري، خو تر معلومو صیغو وروسته چې راسي ضربن معنا وهل کول، او کدر مجهول ورسترالی دغه زر باندې وهل کړسول برایت ترجمه په مجهول شنه دا غلب دغه بس دری مجهول دی دا نو من بعد غلبه ورستر مغلوبیت دی ګور غلب په مغلوبیت واړه وغي مستری مرسل ملګری کړ نو وهم دغه رومیان من بعد غلبه ورستر مغلوبیت ناکامی دی دی سجر دی یغلبون چې غالب وشي حضرت ابو بکر صدیق صاحب رضی اللہ عنہ دی خوش دی نور صحابہ دی کفار و بارا ورتا ویل چی څنګه ناکام سواست وام د رومیانو ناکامی سان ناکامی د خوغم کتاب د کتاب د او کول چې موږ آسماني کتاب لرو تم د کتاب دا وکړه چې هغه ناکام سپ مقابله کې د ایران د مشرکانو ته به بیا ځنه په مقابله کې ناکام شي. حضرت ابو بکر صدیق صاحب راوت بالا د پښتنو په لاجه به ترون چې نور بند نه ستا ولا کو جرمان وخیش بیرته رومیان کامیاب کیږي موږ به پرتیش کامیاب شو. مشرکان راځي چې دات سوي لیونی لیونی خبر دول آیاتون نازل سیوی جمعش آیاتون راغلا چی رومیان برتا کامیاب کیر اغل اوه دا ولک عقل وی یا ناقل وی چی چیش جیسی چی تجی بیا کامیاب کیر جو رومیانی کامیاب کیر جو رومیانو رشای ور وکش بیا ولک ور نیری که چی ملاسا دا منسته که سخلاس اس ولی سر ابو وکسی سا ورد لارمان جی والا بلک وخیجی راس شرط راس رواتر دا د شرط تړل په هغه وختو کې حرام سوي لانه او مشروع و. نو په دې کې چې دی یو عبید بن خلف دا عبید بن خلق دو غو د طرفه سره ډیر شرکای شرکای کړي د مسلمانانو ته په غور کا ودل ته ابو بکر صاحب ډیر مجبور کړي ابو بکر صاحب دغه خبره ټول ستار مان وو لا که خيږي برته ناکام کړي مشرکانو هغه ولته سوای دول زده غس په ګارانټي درته و راسه شرط سره وته راغول بالکل نو سره کښې نه سره شرط وته لري برا ابو بکر صاحب ورته ول کچيري رومیان په درو کلو کې کامیاب وسول لاس وشان برکه او کنس وکامیاب زل استاتو لاس وشان کوم بس داس ما وسه شرط سره هغه ول سي پر لسو شانو چه شرط سره وتړي ابو بکر صاحب راړ علی د نبی علی السلام مجلس ته ول نبی پیش رسول څنګه بار ما خو د عبید بن خلف سره شرط وتړي پر کوم خبر ول دا یاد کنه نازل سپی بیغ د سنین چالاوی سجر دی یغلبون رومیان به کامیاب سی په بیغ د سنین په یو څو کال کې اما د درو ترجمه ځنی واخستل مال په درې کال کې کامیاب کیږي که کامیاب سوته بل لسو شان راکې کنس وکامیاب زبل لسو شان درکو پیغمبر علی السلام او اصول شرط خو ټیک تړلې دی سید مال حرام سوی نو په دا وخت کې ور شرط کې سیدی په چیم کې ور سره خطا وتی بيقضع خو عربي توري دي قطع عربي بيقضع كل خاص ودروت اول كي جي بيقضع خو دروت سوانه ستر نو كالو بول دوغن يسافت بيقضع اول كي جي لكن مو جاي بيقضع عشره معنا يو تسولس يو تسولس نو سمانه يعني ترجرس ورور تر نو نس بول دوغن كدار انا داخل بيقضع ذكر سوي دي نو دا تر نو كالو بول كي داي سي تسونه تشمبي ورس بيرته ودت اور تا تشمبو وشتكو منغرو د شرط وشام بو امدير وشام ورسل سلك ترلاسي وربالاك ابو بکر صاحب ته د علی بارا او عبید بن خلف ته بارل تراس خبرته غول سم بارل دا چیم به ډیر کوزه په چین کې خطا وتل نه کاله به وټا کو مگر وسال وسان به دغه کو سل دانه کچیر په دانو کاله کې رومیان کامیاب وسول سل وشان زدر کو او ک رومیان ک کامیاب وسو ته برکه او ک رومیان نس و کامیاب په دی نه کاله کې نو بیا سل وشان زما د طرفه ته تاته در کو هغه بالکل هغه خزر ته نه دی بده شکر سره دی په عمر بیا رومیان کامیاب وسی ا پر سل کاله باندې برا شرط سره و تړل سو یو سوره د شتیر سوجا دلته خو په مکه کې مؤمنان په عذاب د حبشیه ته به هجرت کا په هغه وخت کې د مدینه هجرت نو مؤمنان حبشیه ته هجرت کاو الته بتله په حبشه کې چوم د نصارا او پاچاو الته غ نجاشی بیا ورس هغه مسلمان سو ایمان راوي الته بتله هغه بساتل برا دغه عبید بن خلف برای وخت بشیر علی په ابو بکر صاحب شي برای تی خو دې تشته دن کې خالي یش د خبري رو ده تشته دلی چې د خبري رو ده تشته دلی سبب ته تشته دلی نو د ازما اصل وشان بیا څوک را قیمته به کپیل راکې ما ته زمين راکې کته وشته یا کته وتشته بیا زاد هغه څه اخلم د اصل وشه یقین دی ابو بکر صاحب السیدی بارا بر سکنو عبد الرحمن ابن ابي بکر رضی الله عنه چې ابو بکر صاحب زیدی هغه بارا ورل کزنوم د از ما زیدی د از ما زمين دی ته سر وشان درکې ابو بکر السیدی اپر دغه شرط وو سوچ او غو چې مؤمنانو بارا مدینه ته هجرت وکي چې مدینه ته هجرت وکي دوره په دوم کال د هجرت ته بدر غزا پیښه شو د بدر غزا چې پیښه شو مسلمانان په بدر کې کامیاب کېدل هرقل نو د سنو چې په دغه ورځ د سې کامیاب وسه هرقل چې دا شکست وخوري ګردو مرچ څوک شکست وخوري سمېږي امریکایان وس نه وای وای موږ خپل د مکتب کتابو کې خپل بچو ته دا ناکامي وروشي دا ورته ویل کوم چې موږ په افغانستان کې دغه شکست خوړلې دي چې آینده نسلونه د دې څه عبرت واخلي بیا دغه څه په خطا باندې ورنسي بیا کوفته سم بوبلر ورزي نو هرکل چې دغه غټ شکست وخوري دغه وخت څه متوجه سو خپل پوښتنه چې دا شکست ما ویلی وخوري غلطي په کوم ځای کې و څه غلطي را پیښل دا د غلطي ځای باید پیدا شي لکه طالب چې اول د واره شکست خوړي د غلطي ځای باید پیدا کی بیا غلطي و نه کی چې ما ته دغه سره پیښه سول چې ناکام شو دا اوس دې و شټینګ چینګ لګي ولې لګي خدای خو چیرې پلازه دغه و شوې ده نو خود احتیاط وکړ د نو هر خپل کار کاوه کاوه کاوه کاوه اغه بره جنگ را شروع کی چې په ځان کې طاقت پیدا کی نو جنگ شروع دلته مؤمنانو جنگ د مکه د مشرکانو سره کاوه د کامیابی ورځ یوې اتفاقن را وختل چې الله پاک خپل ته بره پسی وای زب شرازم چې مؤمنان په دا ورځ کامیابی چې رومیان کامیاب کیږي اغه رومیان هم پر فارسیانو باندې پر مشرکانو باندې فتح حاصل کړ د نبی عليه السلام لشکره پر د مکه په مشرکانو فتح حاصل کړ فتح داس فتح چې اویا سرداران ځینې نیولې او اویا ور وژلي ور مړ کړي غنیمتونه یې نیولې دغه ځای ته وسره زموږ په بیغ د عسنین ته چې ما د دې ترجمه اول د واره ابوبکر صاحب د خپل ځان په درې کال کړي شرالي نبی عليه السلام روشل بره یا دغه نو خاص دروته نه وي د دروسه تر نو پورې ورسره د نو کال وعده ورسره ورک انو هغه هغه چې وکاله بعد بر رومیان کامیاب وسو نه لا پروانه خستره خود درې بالا سو قسم یاد درته وکړل نو دسی الله پاک فرمای نو وهم دغه رومیان به من بعد ورسته غلبهم تر مغلوبیت ناکامی د دوی سجر دی یغلبون برته به کامیاب اس په څو کال کې فی بیغ د عسنین ګوره په داسې یغلبون باندې الله ورکی ملاقاتی چې دا بل ټوټه ور سره مرګره کې چې پرسه جر دی به کامیاب سی فی بیغ د عسنین په یو څو کال کې معنا د دروسته تر نو کال پورې کته دا امکان کرری هغه دوبه ابن خلف خبره وکړه چې او دا علت خوبونه ویني ولکه بیا کامیاب کې رومیان څنګه شکست ورکی کلی په پرېښول الله عزوجل دا کامیابی به عید مبوله لله الامر اختیار دا الله دی الله دا زما کار دی چې رومیان مې ناکامه کول هم اختیار زما و کدر ناکامه ورسته کامیاب کوم هم اختیار زما دی دا تصرفات زما دی چې زه کوم که په احد کې مسلمانان ناکامه کیږي مله زما تصرف دی که په بدر کې کامیاب کیږي هم زما تصرف دی امر اختیار ګرځي دا الله دی دا ګوره دا ټوټه د سیور سره ښه شو چې خلک خدا خبره ډیر لیر ګڼي چې رومیان به با کامیاب کیږي نو الله پاک یې لله خاص الله لر الامر اختیار دی من قبل د مخطر دغه ناکامي چې دغه رومیان ناکامه سو تر دې د مخم دا را اختیار دی په ناکامي کې بخیجاوه و من بعد ورسه تر ناکامي ورسه چې د رومیان ناکامه سو تر ناکامي ورسه مختار د الله دی بیا راپورته کوي کدا یې خبر پوسه د ناکامي تر دې د مخم مختار د الله و ته کې ناکامي ورکړه تر ناکامي ورسه مختار د الله دی برته د کامیابی ورلره کوي کدا یې مضمون پوهیږي لله خاص الله لره الامر اختیار دی څه وخت من قبل و من بعد من قبل د مخه در چا در ناکامي و من بعد ورسه تر ناکامي الله هغه کار کومک به درومیان اوم وکړسي د مؤمنانو به اوم وکړسي دی به دا خوشالي په دانه سرت سره کوي د الله بنصر الله په کومک تعالی یعنی دلته دا بنصر الله ور سره ذکر کی چې څوک دسی ورمای چې یو میا پرخ المؤمنان به خوشالي کوي د پلانې کاکا په واده سره یا د پلانې به زوی زیږېدلې د پلانې به باران باندې سوی باغ به وبسوي د پلانې به مال شخر سوی بنصر الله د الله په کومک به دی خوشالي کی معنا په جنگ کې به کامیاب شي ینصر من یشاء نو الله خو چې ینصر کو مکه من دغه چا یشاء او چې الله خوښ شي الله دا زما خوښ ده چې درو میانو د پر میراده وکړه تر دوغه شکست ورسته بیرته راپورت کړه د مؤمنانو د پر چې من د کومک اراده وکړه تر دوغه نه کمزوري چې په مکه کې خپل مز نو سو کولای الله دا سره راپورت کړه چې دوغه بنجان عجیب سره پراته جنو وهو العزيز الرحيم وهو دغ الله العزيز غالب زبردستي تر چا امداد چکی څوک مخنسنی وری درو میانو امداد وکي پارسیان مخونه نیول د مؤمنانو امداد وکي د مکه مشرکان مخونه نیول نو الله پاک چدی دا غالب برلاسی دی الرحیم الله رحمت کو ان کی دی وازن او کم یابین نه نور نور نعمتونو مؤمنانو تفسیر نور ورکین ورحیم دی الله عز وجل وعد الله وعد الله مفعول مطلق دی ملاقه لري وعد الله وعدا دی اصلي اغه وعده اغه پیل ولاري بري اغه فاعل راوري دغه مصدر ورته مزاف کینو وعد الله دا وعده ده الا ده الا وعده چې وش پغه کې مخالفت راځي د بنده په وعده کې بنده خو منده دی نو چې منده دی وعده وکيني کی پره دی چې سره وعده کړی بل راځي سرګی جړی یی بابا خو تا دغه سی وایله سرګی رغنه کی خو عجزي نیس پره کوره رب العالمین خو چې دی خدای اوس چیرې سو عزیز دی نو چې عزیز دی نو چې وعده وکړه د عزیز وعده څوک به کم ناکامه کولی شي د زبردست د غښتلي نو وعد الله دا وعده د الله ده چې د مؤمنانو سره وکړه چې ته به هم کامیاب یې رومیان به هم کامیاب یې لا یخلف الله وعده لا یخلف نه